Jest lato, jest loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Niezmiennie mamy wtorek, jest 21 dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla byłego ministra transportu Sławomira N., oskarżonego o korupcję. Parlament Europejski podzielony w sprawie ustaleń unijnego szczytu w Brukseli. Koronawirus w małopolskiej policji. Patogen wykryto u wysokich rangą funkcjonariuszy. Trwa postępowanie sanepidu. Warszawska prokuratura okręgowa wystąpi o tymczasowy areszt dla Sławomira N. Były minister transportu w rządzie PO-PSL usłyszał zarzuty w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg, którą kierował po odejściu z polskiej polityki. Grozi mu do 10 lat więzienia. Dziś Sławomir N. oraz dwóch pozostałych zatrzymanych w tej sprawie zostali przesłuchani, mówi prokurator Mirosława Chyr. Te wszystkie osoby usłyszały dzisiaj zarzuty, zostały przewiezione do pomieszczenia dla osób zatrzymanych i prokurator podjął już decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania. W tej chwili prokurator sporządza takie trzy wnioski w odniesieniu do trzech zatrzymanych osób. Dwaj pozostali zatrzymani to były szef jednostki GROM Dariusz Z oraz przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Teraz zagranica i mieszane reakcje Parlamentu Europejskiego na kompromis w sprawie pakietu finansowego dla Unii, który został osiągnięty dziś na szczycie w Brukseli. Chodzi o uzgodnienia dotyczące budżetu wspólnoty na najbliższych 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Jedni mówią o historycznym porozumieniu, drudzy, że poziom wydatków w budżecie jest za mały. Krytykują też rozwodnione zapisy dotyczące oceny praworządności. W czwartek na nadzwyczajnej sesji europosłowie omówią ustalenia podczas debaty. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna do wdrożenia pakietu finansowego w życie. Szef grupy Hadeków, największej w Parlamencie Europejskim, napisał, że porozumienie było Unii potrzebne. Przewodnicząca frakcji socjalistów podkreśliła, że to historyczna decyzja i że brak kompromisu byłby niewybaczalny. Z kolei szef grupy Zielonych napisał, że mechanizm praworządnościowy został bardzo złagodzony i że zapisy są niejasne, by były skuteczną formą nacisku na państwa członkowskie. W podobnym tonie utrzymane jest oświadczenie 6-osobowej grupy europosłów, która będzie negocjować z przedstawicielami unijnych rządów ostateczny kształt pakietu finansowego. Deputowani piszą, że wieloletni budżet jest za mały i że Parlament Europejski nie może zaakceptować proponowanego poziomu wydatków oraz że zdecydowanie sprzeciwia się rozwadnianiu mechanizmu warunkującego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wysocy rangą funkcjonariusze policji z Małopolski zakażeni koronawirusem. Testy potwierdziły COVID-19 u wicenaczelnika jednego z wydziałów Komendy Wojewódzkiej oraz jednego z komendantów policji w Nowym Sączu. W sumie w małopolskim garnizonie policji koronawirusa zdiagnozowano u 6 funkcjonariuszy, 16 policjantów poddanych zostało kwarantannie. W Komendzie Wojewódzkiej Policji trwa postępowanie sanepidu, tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik małopolskich policjantów. Cały wydział został wyłączony ze służby. To nie jest wydział, który przyjmuje osoby z zewnątrz. Te osoby zostały też przebadane. I otrzymaliśmy już wyniki. Okazało się, że właśnie 20 policjantów z tego wydziału, kilka osób, które też badano, a które miały kontakt z tym chorym policjantem, to wszystkie te próbki miały wynik ujemny. Na razie pracownicy wydziału nie przychodzą do pracy. Rzecznik małopolskiej policji zapewnia, że przypadki koronawirusa nie mają wpływu na codzienną służbę policji i bezpieczeństwo mieszkańców. Na koniec zaglądamy do hali głównej dworca centralnego w Warszawie. Tam otwarto wystawę Tu rodziła się Solidarność. Na planszach przygotowanych przez IPN można poznać sylwetki osób oraz miejsca, gdzie od lipca do września 1980 roku powstawała Solidarność. Wiceprezes IPN-u dr Mateusz Szpytma zaznaczył, że wystawa dotrze do wielu miejsc w kraju. Ta wystawa, którą pokazujemy w całej Polsce, tylko w lipcu i w sierpniu będzie w ponad 50 miejscach, ma trzy główne komponenty, więc ten komponent ogólnopolski stworzony przez centralę, ale też dwa komponenty złożone przez poszczególne oddziały. W tym przypadku jest to Mazowsze i Warszawa. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą tutaj przez ten dworzec przechodzić, nie tylko Polacy, ale osoby z zagranicy, no będą zapoznawać się z tym, co jest takim elementem naszej historii, z którego możemy być bardzo dumni. Wystawę o początkach Solidarności przygotowano w języku polskim i angielskim. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Informacje sportowe Mateusz Fusiarz. Koronawirus znów w żużlu. Na szczęście tym razem konsekwencje mniejsze niż poprzednio. Żaden mecz nie został przełożony, żadne rozgrywki zawieszone. Pozytywny wynik na COVID-19 miał mechanik jednego z zawodników Rowu Rybnik. Postanowiono jednak, że rozgrywki będą kontynuowane, a zaplanowana na środę runda Mistrzostw Europy w Rybniku odbędzie się zgodnie z planem. A mechanik znajduje się pod kontrolą sanepidu. Wtorkowy wieczór to oczywiście piłkarski wieczór. W Serie A swoje spotkania rozgrywają dziś dwa zespoły, które ostatnio grają we Włoszech chyba najładniejszą piłkę. O 21.45 Milan zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo, a o 19.30 Atalanta zagra u siebie z Bolonią. Piłkarze z Bergamo są na dobrej drodze, by po raz trzeci na przestrzeni 4 sezonów zająć miejsce w top 4, a ponadto wywalczyć wicemistrzostwo. To znakomity wynik. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i szczęśliwi, tym bardziej, że to już praktycznie pewne na 4 kolejki przed końcem sezonu. W poprzednich latach musieliśmy to miejsce wydrzeć, teraz jest inaczej i jest to znak systematycznego progresu naszej ekipy. Zespół dojrzał i potwierdził swoją pozycję w Serie A. Te wyniki to nie przypadek, tym większa satysfakcja. Mówił trener Atalanty Gian Piero Gasperini. Jeszcze w Anglii ciekawe mecze. O 19.00 Watford zagra z Manchesterem City, a o 21.15 Aston Villa z Arsenalem. Jutro w końcu mecz naszych siatkarzy. Ostatnio kadra Witala Heinena grała 15 października minionego roku. Naczekaliśmy się, ale teraz przed nami maraton. Dwa mecze z Niemcami, dwa z Estonią. W tych pierwszych niestety nie zagra Jakub Kochanowski, któremu trener dał kilka dni wolnego z powodu urazu barku. I jeszcze szachy na koniec. W Warszawie rozpoczęły się 77. indywidualne Mistrzostwa Polski. Po raz pierwszy są one rozegrane systemem pucharowym, ale to nie jedyny powód, przez który turniej jest wyjątkowy, przekonuje dyrektor mistrzostw Maciej Cybulski. 13 arcymistrzów, 3 mistrzów międzynarodowych, stawka naprawdę bardzo ciekawa. Nie ma zdecydowanego faworyta, moim zdaniem turniej może wygrać każdy. Pierwszy raz zastosowaliśmy system pucharowy. Gra 16 osób, mamy rewanże i po tych rewanżach mogą być ewentualne dogrywki i wtedy już wyłonimy czołową ósemkę, czyli już połowa nam odpadnie. Możliwe, że będą jakieś niespodzianki. Ostatnio chociażby za sprawą turnieju Magnus Carlsen Invitational głośno było o Janie Krzysztofie Dudzie, ale jego akurat na Mistrzostwach Polski zabrakło. Niemniej i tak stawka jest mocna, bo grają m.in. Kasper Piorun, Bartosz Soćko czy Jacek Tomczak. Mistrza poznają Państwo za tydzień, a kolejnego serwisu sportowego wysłuchają za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Bardzo interesujący komunikat Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej otrzymałem. Coś mi się wydaje, że może być interesujące dla tych z Państwa, którzy urlop wciąż mają przed sobą i tych, którzy spędzają go w sierpniu w Polsce. Tytuł bowiem tego komunikatu: prognoza pogody dla Polski na sierpień 2020. Jeśli Państwo pozwolą, wczytam się i za godzinę sobie więcej o tym opowiemy. Teraz o tym, że tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad morzem miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura nocą od 10 do 13 stopni. Nieco chłodniej miejscami nad morzem, w kotlinach górskich, na Suwalszczyźnie tam około 8. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko po południu na północnym zachodzie i północy kraju okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz poczynamy drugą godzinę naszego popołudniowego spotkania. Audycja Zapraszamy do Trójki do 19. Kontakty, formy kontaktu z nami bez zmian. 71335 SMS-y. Bardzo proszę. zd@polskieradio.pl. Tu wysyłamy maile pod ten adres, a dzwonimy pod numer 227 trójek. Przed momentem słyszałem tą relację o kosmosie i akurat dzisiaj, dokładnie przed 20 minutami, oglądałem sobie online spacer astronautów na stacji kosmicznej. No, taka akurat pętla. Fajnie, że na bieżąco można sobie to oglądać po prostu w domu, codziennie. Pełna zgoda fani tych wszystkich kosmicznych tematów, do których ja się z entuzjazmem zaliczam, mają dzisiaj odrobinę łatwiej rzeczywiście te informacje łatwiej śledzić, łatwiej w tym praktycznie uczestniczyć. Audycja popołudniowa Zapraszamy do Trójki to ten moment, kiedy płyta tygodnia może trafić do Państwa rąk. Bob Dylan w tym tygodniu brzmi o tej porze. 71335. Jeśli Państwo mają ochotę na płytę, proszę wysłać SMS, imię, nazwisko i koniecznie adres do korespondencji. Bob Dylan w Trójce. Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world that came. Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury 'em naked with their silver and gold. Put 'em 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my back. Fałszywy prorok, taki tytuł tego nagrania. Bob Dylan z trójkowej płyty tygodnia audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, do usłyszenia mniej więcej codziennie o tej porze około 17.10. Teraz kwadrans po piątej. Zapraszamy do Trójki. Już był w ogródku, już prawie witał się z gąską. Zresztą nie po raz pierwszy. Skończyło się niestety jak w tej bajce. O co chodzi? O piłkę nożną, proszę państwa, chodzi i o związane z nią marzenia. Opowiada Mateusz Fusiarz. Polscy kibice mieli wczoraj pełne prawo przeżyć zawód. Oto Robert Lewandowski nie otrzyma złotej piłki. Magazyn France Football postanowił z powodu pandemii i jej następstw nagrody nie przyznawać. Jeżeli sobie przypomnimy, kto ile bramek zdobył w tej całej zabawie, to rzeczywiście Robert Lewandowski miał ogromne szanse na to, żeby tę złotą piłkę w końcu przytulić. Były piłkarz i ekspert Piotr Czachowski. Takie są decyzje i trzeba było przyjąć do wiadomości. Tym bardziej, że Robert Lewandowski to piłkarski top. Nie pierwsza setka, nie trzydziestka, a bardziej top 5. Proszę mi wierzyć, wchodząc na dowolne boisko w Polsce, dzieciaki marzą o karierze właśnie na miarę Lewandowskiego. Jak masz na imię? Antek. Oglądam go czasami, fajne triki robi, bardzo fajnie gra. Dlaczego Robert? To Polak. Wierzę w niego na 100%. Kiedy mocno uderza... Mikrofon łatwo przyciągnąć nie było. Niemniej kilku jeszcze się udało, a ich odpowiedzi były już nieco bardziej zróżnicowane. Jestem Jaś, jestem rocznik 2-6. Czy masz jakiegoś takiego piłkarskiego idola? Kuby Błaszczykowskiego. Chciałbym grać jak on. Podoba mi się jego styl grania i jak mija zawodników. Myślałem, że powiesz Robert Lewandowski. Robert jest stricte zawodnikiem, który jest tylko do strzelania bramek, a Kuba też jakieś podania, asysty, bo jest takim neutralnym zawodnikiem. David De Gea. No bo on się poświęca dla Manchesteru United, żeby zachować czyste konto. Może niekoniecznie chcesz być piłkarzem, ale gdybyś chciał być jakimś, to kto by to był? Ronaldo. Dlaczego Ronaldo? Bo najwięcej zarabia. Przyznają państwo, że ciekawe spojrzenie na futbol, no ale pewnie znak czasów. Popularność, te sprawy. A jak to było dawniej? Czy dzieciaki z lat 80. czy nawet wcześniejszych chciały na podwórku być piłkarzem z Polski czy z zagranicy? Przyznam się bez bicia, że moim młodzieńczym piłkarskim sercem zawładnął kiedyś Paweł Nedved, Czech grający w Juventusie, ale było też kilku Dudków czy Krzynówków, choć pewnie mniej niż Beckhamów czy Zidane. A jak było w latach 90? Roberto Carlos. Adrian, 84 rocznik. Szybkość i siła strzału. Bywali też tacy, którzy idoli szukali w kraju. Na przykład jeden z trójkowych sportowców, Jan Kałucki. Mięciel był chyba pierwszym tak medialnym zawodnikiem. Hitem była fryzura na Mięciela oraz plaster na nos, z którym Mięciel grał na boisku. Taki plaster był nawet dodawany do czasopism. Przed erą Citki czy Mięciela były jeszcze Dziekanowskiego, Bońka, wcześniej Laty, a także Lubańskiego, którym na boisku chciał być m.in. Michał Olszański. Poza Polską swojej gwiazdy szukał w Anglii. Lata 60. kapitalne, piaskowe boicho, bardzo ciężkie. Pamiętam Mistrzostwa Świata w Anglii, 66 rok i kapitan tej złotej jedenastki angielskiej Bobby Moore, który był rzeczywiście takim typowym playmakerem. Chciałem być jak Bobby Moore. Kiedy na boiskach brylowali Brych czy Cieślik czy Wilimowski, też na pewno mieli swoich małych fanów, którzy marzyli o takich karierach. Wniosek zatem taki, że mimo wszystko nie zawsze patrzyliśmy z zazdrością na lepszy piłkarsko-zachód, nawet kiedy akurat nie grali Boniek czy Lewandowski. A wracając do punktu wyjścia, sam prezes PZPN napisał, że Lewandowskiemu przyzna w takim razie taką lokalną złotą piłkę, skoro Francuzi się nie zdecydowali. Brawo, brawo, i to jest dobre rozwiązanie. No właśnie, kim państwo byli w dzieciństwie, kiedy kopali państwo piłkę nożną na boisku gdzieś tam pod blokiem? Powiedziałem, że u mnie to był Alan Shearer z dziewiątką, zgadza się, ale był też Marek Citko, nie brakowało tych polskich idoli, ale jednak głównie za granicę. Nie będę ukrywał, że spoglądało się gdzieś trochę na wyspy brytyjskie. Eric Cantona, pamiętam, słynna siódemka, także czasami było się Cantoną. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Także w tej sprawie 227 trójek, zd@polskieradio.pl, 71335. To dla fanów wyłącznie krótkiej formy. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun. A love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Are you just a bad loser? W sprawie sportowców. Chciałem tak włożyć kij w mrowisko trochę, ale moim idolem był Matsutatsu Oyama, twórca stylu z karate Kyokushinkai. Bardzo dziękuję, proszę wkładać kij w mrowisko, czemu nie? To idąc tym tropem przypomniał mi pan innego mojego bohatera z dzieciństwa, ale to też piłka nożna. Tsubasa Ozora. Jestem ciekaw, kto z państwa pamięta. Audycja popołudniowa 17.23. Zapraszamy do Trójki. Myśleli, że na wiosnę jak zwykle się zazielenią, ale tak się nie stało. Co ciekawe, umierają przede wszystkim w obrębie jednej niezabudowanej działki leżącej nad samym morzem drzewa. Dodajmy, chodzi o działkę należącą do dewelopera. W nienaturalny sposób zamierają. O dziwo tylko na tej działce, bo wkoło zielono jest przyjemnie. Jestem mieszkańcem, mam bliziutko do morza, to korzystam ze spacerów i widzę, że już niedługo chyba ruszy na tej działce jakaś inwestycja, bo drzewa zdążyły uschnąć. No. Złożyłem interpelację w wyniku właśnie alarmu mieszkańców, którzy na działce tuż koło morza spostrzegli, że wiekowe, stare, wysokie drzewa obumierają. Radny Sopotu Wojciech Fułek ze stowarzyszenia Kocham Sopot. Być może jest to wynik na przykład jakiejś choroby, jakiegoś szkodnika, to tym bardziej należy szybko interweniować i jakąś akcję ratunkową, bo to jest bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego, chronionego również lasku karlikowskiego. Dlatego poprosiłem o zorganizowanie jakiejś kontroli, wizji lokalnej z udziałem fachowców, dendrologów, żeby stwierdzić, czy miało miejsce jakiekolwiek naruszenie prawa. Powiedzmy, to są wysokie drzewa, to nie tak, są jakieś... Tak, wysokie, pięknie, zieleniły. Jeszcze ja jemiołę wchodziłem na ten teren, jak tam była luka w ogrodzeniu i sobie na zimę elegancką jemiołę pozyskiwałem z tego i tak fajnie to wyglądało. No ale no, wiadomo, że każde takie drzewo to koliduje w inwestycji przyszłej. Trzeba omijać pozwolenia, ugody i takie inne sprawy. Do Urzędu Miasta wpłynęła informacja, że na działce Bitwy pod Płowcami 57 usychają drzewa. Anna Dykcińska z Urzędu Miasta Sopotu. Został wynajęty dendrolog, odbyła się wizja w terenie, która stwierdziła, iż drzewa mają nawiercone pnie i zostały podane silne środki chemiczne, które spowodowały, że te drzewa zaczęły usychać. Skierowaliśmy sprawę do prokuratury. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu niewykrycia sprawcy. Wówczas urząd nałożył karę za zniszczenie drzew. Szacujemy, że to były 41 sztuk drzew, to pole brzozy olsze. Tą karę wyliczyliśmy na kwotę 223 709 zł. Właściciel nieruchomości od tej kary się odwołał do SKO. SKO zwróciło nam uwagę na to, że część z tych drzew być może będą mogły zachować swoją żywotność i dlatego ta kara została zbyt wysoka naliczona. W przyszłym tygodniu ponownie zostanie wezwany dendrolog, ponownie odbędzie się wizja w terenie, ażeby ustalić, czy którekolwiek z tych drzew, z tych 41 sztuk drzew, ma szansę jeszcze na przeżycie. Wówczas kara zostanie ewentualnie zmniejszona. No to jest celowe działanie na wyczyszczenie sobie pod inwestycję tej działeczki nad samym morzem. W Sopocie, gdzie się walczy o każde drzewo i w ogródku różnego typu pozwolenia, że krzaczka nie można usunąć, a tu na oczach wszystkich marnieją takie dorodne, olbrzymie drzewa. No w sposób nienaturalny usychają, no i kłopot z głowy. Poznański deweloper Wechta nie odpowiedział na pytania naszego reportera. Osoby z nim związane mówią, że jest skonfliktowany z miastem, które od lat utrudnia mu zabudowę terenu. Kilka uschniętych drzew można zobaczyć także na przylegającym do działki kempingu oraz na skraju lasu karlikowskiego. Tego, czy zostały także otrute, nie wiemy. Pokaże to kolejna wizja lokalna, a tematem zajął się Piotr Puchalski z Polskiego Radia Gdańsk. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Do kogo płyta tygodnia, państwo pytają? I słusznie, jeden egzemplarz dla pana Pawła z Częstochowy, drugi dla pana Piotra Stuczna. Bardzo dziękuję i życzę dobrego odbioru. Serdecznie gratulujemy. Pytałem państwa o bohaterów piłkarskich i nie tylko z dzieciństwa. Pan Tomasz Tsubasa pamięta, kapitan Ho, kapitan Jastrząb, oczywiście. Ale Timo Werner lepszy, pan Bayernu, podpisuje się pan Tomasz. Ktoś inny, pan Krzysiek pisze. Roberto Baggio, Del Piero. Takich to pamiętam. Bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście przenosi nas odrobinę w przeszłość. 227 trójek ZD trzymałpa polskie radio.pl 71335. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. Gavison sleeps in the citadel with a ghost in an ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. 17.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na prognozę pogody. Ola Żaczek. Tyle słońca w całym mieście, aż chciałoby się zaśpiewać, ale może innym razem. Mamy powody do radości, bo słońce jest i jutro też będzie. Nie będzie za to burz, bo w pogodzie od dziś spokojniej. Jest też chłodniej, co oznacza idealne warunki do wycieczek rowerowych, spacerów czy zwiedzania. W naszym zygzaku przez środek Polski od Lubuskiego po Lubelszczyznę noc będzie w miarę pogodna, ale chłodna, od 10 do 12 stopni. Jutro w Lubuskiem na północy regionu miejscami może przelotnie pokropić deszcz, a termometry pokażą maksymalnie od 20 do 22 stopni. Również w Wielkopolsce może się miejscami chmurzyć i przelotnie popadać, zwłaszcza w północnych powiatach. Temperatura także od 20 do 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Takie same wartości na termometrach w Łódzkiem, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Na Mazowszu sporo słońca, jeśli będzie padać, to tylko przelotnie i tylko na północy województwa. Na Lubelszczyźnie jutro bez deszczu. Lipiec nas jak dotąd nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o pogodę. Tymczasem, jak wynika z prognoz IMGW dotyczących sierpnia, będzie cieplej. Synoptycy przewidują temperaturę powyżej normy prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Mazowsza, Podlasia i miejscami Pomorza, gdzie temperatura będzie w normie. Jeśli chodzi o opady, powyżej normy ma być na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach, a także miejscami na Lubelszczyźnie, Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Opady poniżej normy w sierpniu prognozowane są na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Tatrach oraz miejscami na Mazowszu i ziemi lubuskiej. Sumy opadów w pozostałej części kraju w normie. Kto z Państwa wybrał więc na czas urlopu sierpień, trafił w dziesiątkę. A za godzinę szczegółowa prognoza na jutro dla tych, którzy drugą połowę lipca spędzają nad morzem lub na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17.33. ZD trzymał po Polskie Radio PM 713352273 trójek. W sprawie idoli z dzieciństwa na przykład. Bardzo proszę. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi więc dziś ja. Spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co mam. Silne tak pragnienie, by doskonale Pan Jakub pisze, a propos fanów, a propos idoli z dzieciństwa, Edgar Davids, jego pomarańczowe okulary, bardzo dziękuję. Lothar Matthäus, pisze z kolei pan Radek, a przy okazji Leszek Pisz, kapitan Legii. Ktoś inny pisze, Ruud Gullit i Van Basten. Och tak, Holandia także mogła się pochwalić zdecydowanie wybitnymi graczami, jak zresztą Argentyna. Pan Łukasz z Manchesteru pozdrawia i przypomina Gabriela Batistutę. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.36. Wczoraj na antenie padły, proszę Państwa, mocne słowa. Gościem Trójki był pan Marcin Bustowski, szef Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej Solidarni. Rozmawialiśmy o zdrowiu dzieci i o obecności w naszych organizmach bardzo niebezpiecznych związku, jakim jest glifosat. Ślady tej substancji to efekt stosowania na polach środka chwastobójczego. Pan Marcin, być może Państwo pamiętają, w dość ostrych słowach zaatakował m.in. ministra rolnictwa, zarzucając urzędnikowi na przykład, że nieprawdziwe są powtarzane przez ministra słowa o zdrowej polskiej żywności. Postanowiłem, proszę Państwa, sprawdzić, jak na sprawę glifosatu patrzy druga strona tego sporu i jak minister rolnictwa odnosi się do zarzutów. Chciałbym, by mieli Państwo uczciwy i kompletny obraz sytuacji i samodzielnie zechcieli wyrobić sobie zdanie w tej sprawie. Poprosiłem kolegę z redakcji Bartka Wasilewskiego, by z ministrem porozmawiał. Naszym gościem jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie ministrze, czym jest glifosat? Jedna z substancji chemicznych stosowanych jako herbicyd do odchwaszczania upraw od wielu lat. Wtedy, kiedy był wprowadzany, był przedstawiany jako wręcz genialny, niesamowity, rozwiązujący problemy rolników preparat, który sprawia, że zachwaszczenie będące przyczyną wielkich spadków plonów, czasami wręcz zniszczenia upraw, już nie będzie w żaden sposób rolników dotykało. Tą najbardziej znaną marką, gdzie glifosat jest sprzedawany, jest to preparat Roundup. Jednak okazuje się po wielu latach stosowania, że jego skumulowane działanie jest negatywne, że oddziaływuje negatywnie na zdrowie ludzi, wymienia się i choroby nowotworowe, poronienia, deformacje płodów. Więc na świecie jest w tej chwili dyskusja, czym Roundup zastąpić, bo to, że trzeba z niego zrezygnować, to jest sprawą oczywistą i tutaj ja nie znam nikogo przy zdrowych zmysłach, który chciałby utrzymywać substancję, która kumulując się może powodować choroby czy jakieś tam uszczerbki. Toczy się poważna dyskusja, czym zastąpić ten preparat, który powinien być wycofany. Ja znam dane z Argentyny, gdzie na ogromnych obszarach uprawy soi modyfikowanej genetycznie, która potem jest sprzedawana na cały świat, że tam te skumulowane negatywne efekty Roundupu są wyraźne, tylko że tam się stosuje ten Roundup od 20, może i więcej lat, co roku w ogromnych dawkach. No jak dowiadujemy się w ostatnich dniach, to stężenie glifosatu czterokrotnie przekraczające normy wykryto u 4-letniej dziewczynki z Karpacza. Skąd? Nie wiadomo. Jej rodzina prowadziła miejski tryb życia, niezwiązany z rolnictwem czy też opryskami. Kolejne niepokojące wyniki pojawiły się także u kilkorga dzieci z powiatu jeleniogórskiego. Ten sam przykład. Nie była to rodzina rolnicza. Nie wiem, wie pan, ja nie znam tych indywidualnych spraw, czy tam metodologia była poprawna, to badanie, czy te normy rzeczywiście są mocno przekroczone, czy brała udział, nie wiem, była obecna przy opryskowaniu parku miejskiego, czy jakichś terenów zarastających chwastami. Trudno mi komentować pojedyncze przypadki. Na pewno to należy wyjaśnić, badać. Natomiast nie wolno stosować ekstrapolacji i takiego prostego twierdzenia, że polska żywność jest jakąś żywnością toksyczną. No właśnie, czy polska żywność jest zdrowa? Nadużycie. Czy polska żywność jest zdrowa? Może pan zapewnić naszych słuchaczy? Tak, polska żywność jest na pewno zdrowa. Na tle i wszystkie parametry o tym świadczą. Dużo mniejsze stosowanie nawozów sztucznych, mniejsza presja na środowisko. My mamy i dużą ilość lasów i przestrzeń rolnicza jest bez porównania bardziej, jeżeli mogę użyć takiego słowa, przyrodnicza, ekologiczna niż w wielu obszarach intensywnej uprawy rolnej w Europie Zachodniej. Więc stosowanie mniejszej ilości nawozów sztucznych, stosowanie zdecydowanie mniejszej ilości środków ochrony roślin, czy to fungicydów, czy herbicydów, czy insektycydów, z całą pewnością upoważnia mnie do stwierdzenia, że polska żywność jest bez porównania zdrowsza niż z krajów Europy Zachodniej. Jeżeli są przykłady, a zapewne takie są, nadmiernego stosowania w poszczególnych gospodarstwach, niewłaściwego stosowania, bo trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Ilość stosowanych środków ochrony roślin, a nieumiejętność czy błędy przy ich stosowaniu. Obowiązuje karencja, obowiązuje prewencja, czyli te okresy, które muszą być przestrzegane, żeby żywność potraktowana środkami chemicznymi nie trafiała na stół. To są obowiązki rolników. Jeżeli ich nie przestrzegają, to również podlegają karze. Panie ministrze, wczoraj na naszej antenie Marcin Bustowski, szef Związku Zawodowego Rolników Solidarni, powiedział, minister Ardanowski twierdzi, że w Polsce mamy zdrową żywność, a raporty NIK-u pokazują, że mamy potężne ilości chemii, glifosatu i pestycydów. Dalej zarzucał rządowi, że nikt nie kontroluje poziomu glifosatu w żywności. Pewnie jest trudno komentować człowieka, który nikogo nie reprezentuje, bo tego związku praktycznie nie ma. Historia Mariana Zagórnego, który stworzył związek. W tej chwili jest to paręnaście może osób w Polsce, które robią jakiś hałas. Pana Bustowskiego, ja nie chcę tutaj dyfamacji jakiejś stosować, ale już nikt w Polsce poważnie traktuje. Ten człowiek stracił jakikolwiek autorytet. Notabene działa na szkodę rolników od jakiegoś czasu. Znalazł sobie, przepraszam za wyrażenie, zabawkę w postaci takiego urządzonka, które gdzieś tam zakupił, to jest urządzenie rosyjskie, które notabene promuje, które ma stwierdzać, czy żywność jest zdrowa, czy też nie. Urządzenie, które zostało stworzone i wykalibrowane do określonej grupy produktów spożywczych, chyba do owoców, jest wykorzystywane do twierdzenia, że polskie sery są niedobre, że polskie mięso jest niedobre, że wędliny z tego mięsa wytworzone są niedobre. I jest to ewidentne straszenie konsumentów, czyli działanie de facto po raz kolejny na szkodę polskich rolników, ponieważ konsumenci bombardowani tego typu informacjami niesprawdzonymi, nie obowiązuje, panie redaktorze, tak na marginesie, przestrzeganie prawa i opieranie się na badaniach naukowych, które są, mają podstawę merytoryczną, które są wykonane według określonych procedur. Do tego zobowiązuje Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Mamy te nasze instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo żywności akredytowane, które spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej. Nie mam podstaw, by twierdzić, że działają w sposób nieprawidłowy albo stronniczy. Te wyniki badań własnych pana Bustowskiego są wyssane z palca. Więc nawet trudno mi to komentować, bo tego człowieka nikt już poważnie nie traktuje, a jego działalność szkodzi zarówno konsumentom, jak i rolnikom. Marcin Bustowski mówił jeszcze, że pan minister, tu cytat, pan minister Ardanowski na konferencjach prasowych zapewnia, że mamy w Polsce zdrową żywność, a następnie wysyłał pisma do rolników, że przetwórcy w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego trują polskich konsumentów. Trudno mi komentować jakieś oderwane od rzeczywistości wypowiedzi. Ja przestrzegam polskich rolników, żeby przestrzegali i wypełniali prawo. To jest moim obowiązkiem, by pamiętali o tym, że precyzyjnie instrukcja obsługi środków ochrony roślin określa, w jakich terminach mogą być stosowane, w jakich typach roślin mogą być stosowane. Apeluję do rolników o to, żeby nie stosowali podwójnej moralności u siebie w gospodarstwie, podwójnej etyki, że to, co jest dla mnie i dla mojej rodziny, to pielęgnuję, chronię, nie stosuję środków chemicznych, robię praktycznie ekologię, a to, co na sprzedaż, nie obowiązują mnie żadne zahamowania, żadne ograniczenia. Tak, moim obowiązkiem jest informowanie o tym i tępienie patologii, gdziekolwiek ona się pojawi. W tym także kontrolowanie poziomu glifosatu w żywności? Glifosat jest kontrolowany na poziomie europejskim i nie obowiązują wytyczne europejskie. Unia Europejska określiła terminy, kiedy powinien być wycofany z stosowania w rolnictwie. Rolnicy nie chcą tego zaakceptować, ponieważ mówią wprost, a czym my w takim razie będziemy odchwaszczali nasze pola? Nie ma innych preparatów, które byłyby tak skuteczne. Jeżeli politycy, czy też różnego rodzaju szarlatani, tak jak pan Bustowski, opowiadają o tym, że trzeba wycofać ten środek, to proszę bardzo, niech zaoferują inny, równie skuteczny. W tym znaczeniu, na tle żywności całego świata, na pewno żywność polska jest żywnością bardzo dobrą i bezpieczną. Czy będzie zakaz lub mocne ograniczenie stosowania Roundupu, czyli środka? Będzie oczywiście, to jest kwestia czasu, natomiast Europa idzie w kierunku wycofania Roundupu. Jeszcze raz powtórzę, tylko czym go zastąpić? Naszym gościem był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, dziękuję. Rozmawiał Bartek Wasiewski. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, kwadrans do 18. Yeah. Gdzie ty jesteś, cieniu? Gdzie ty, cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba. Jej teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny. Powiedz, czemu poszła stąd? Cieniu, tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła biela tu, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Jeszcze ważne informacje z Zamku Królewskiego w Warszawie. Przed momentem, proszę Państwa, Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na prezydenta RP. Ten cykl wyborczy zatem wypełnia się. 12 minut do 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Rząd zastanawia się nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Minister rodziny poinformowała, że Polska ma do niej zastrzeżenia i trwają rządowe analizy w tej sprawie. Czym jest ten dokument i jakie jest jego znaczenie? Już teraz w rozmowie Magdaleny Dercz. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, moim gościem jest pan Marcin Wolny, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, temat dziś poważny, bo chodzi o przemoc. Przemoc domową, przemoc wobec kobiet. Co trzecia kobieta w Polsce doświadcza takiej przemocy ze względu na płeć. A w czasie pandemii ten problem się nasilił. Izolacja sprzyja niestety konfliktom domowym, rękoczynom. Proszę nam powiedzieć, czym jest konwencja stambulska, bo właśnie w tym momencie rząd zgłasza zastrzeżenia do tego dokumentu. Co ona zawiera? Konwencja stambulska jest dokumentem prawa międzynarodowego, a więc takim dokumentem, który jest poziom wyżej niż nasze ustawy, która obliguje państwa, które podpisały i ratyfikowały tę konwencję, do wprowadzenia określonych środków mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w ogóle. Jest to taki instrument, który ma dosyć spore przełożenie na polską praktykę, ponieważ zaowocował on powstaniem chociażby sieci ośrodków dla ofiar przemocy domowej. Jest tam także ukryty pewien mechanizm monitorujący, który sprawia, że rządzący muszą się cyklicznie tłumaczyć z tego, jak przeciwdziałają przemocy wobec kobiet, przemocy domowej. No i chyba takie konkrety, na przykład ważna zmiana wynikająca z tej konwencji to ściganie przestępstw seksualnych z urzędu, a nie jak było wcześniej, przed rokiem 2012, kiedy to konwencja została przyjęta przez Polskę, na wniosek pokrzywdzonej. Dokładnie tak, była to bardzo ważna zmiana w zakresie ścigania przestępstw seksualnych, która spowodowała takie bardziej, można powiedzieć, przyłożenie się organów ścigania do pracy w zakresie przestępstw seksualnych i spowodowała również to, że ofiary nie były tak uzależnione od sprawcy, tak? Sprawca nie mógł im grozić w pewien sposób, czekając na to, aż wycofają wniosek o ściganie. Jest to dosyć duże usprawnienie. Po drugie, w konwencji jest również definicja przemocy domowej, szersza niż ta, którą myśmy przyjęli w polskim prawie, więc to jest także istotny efekt oddziaływania konwencji, więc ta presja, aby ta przemoc domowa była szerzej traktowana, aby w zakres tego pojęcia włączała się również przemoc ekonomiczna, a także przemoc ze strony byłego partnera. No więc dziwi nieco, że nasz rząd rozważa wypowiedzenie tej konwencji z powodów polityczno-ideologicznych, z powodu polityczno-ideologicznego charakteru tego dokumentu. Słyszymy, co konkretnie uwiera, mianowicie słowo religia, przynajmniej na taką przyczynę wskazuje wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który twierdzi, że w dokumencie religia wymieniana jest jako przyczyna przemocy, a pomija się inne przyczyny typu alkoholizm, bieda. O co chodzi z tą religią? Zupełnie nie rozumiem tego argumentu pana wiceministra. Nie do końca jestem w stanie powiedzieć, czy pan minister przeczytał ten przepis mówiący o religii, ponieważ tam jest mowa o tym, że religia nie może być usprawiedliwieniem przemocy domowej, tak? Czyli sytuacja, w której katolik, muzułmanin, wyznawca religii żydowskiej powie, religia kazała mi być oprawcą swojej żony, jest niedopuszczalna zdaniem konwencji, tak? I taka sytuacja nie może być usprawiedliwieniem dla państwa, aby nie ścigać danego sprawcy przemocy domowej. Tylko tyle wynika z tej konwencji. No a zarzut, że nie wymienia się innych powodów typu bieda, właśnie alkoholizm, uzależnienia wszelkie, ale to chyba nie jest tak, że konwencja ma opisywać wszelkie możliwe przyczyny całego zła. To nie jest tak socjologiczny, tak? Nie, autorzy konwencji wprowadzali normy mówiące o tym, i jak państwo ma reagować na przypadki przemocy domowej, jak przeciwdziałać części przyczyn. Może nie wszystkie wymienili, ale na pewno to nie jest tak, że to jest rozprawka filozoficzna, z czego wynika przemoc. Tyle bym powiedział na ten temat. Poza tym adresuję akurat ten obszar, gdzie przez edukację i uświadamianie możemy coś zdziałać. No jeśli chodzi o przyczyny typu alkoholizm, no to rzecz jest jasna, prawda? Kierujemy delikwenta na leczenie. A tutaj bardziej mówimy o obszarach, gdzie państwo jako społeczeństwo możemy jeszcze coś zrobić, zdziałać, stworzyć mechanizmy. Tak, no konwencja wychodzi z założenia, że źródłem części przypadków przemocy domowej są stereotypy. Stereotypy, które mówią o niższości kobiety, o tym, że jest ona gatunkiem niższego rzędu, podległym mężczyźnie, powinna go słuchać. I walka z tymi stereotypami, zdaniem konwencji, jest istotnym środkiem w przeciwdziałaniu przemocy domowej i ja się pod tym podpisuję. Ale tutaj pojawia się kolejny zarzut, że właśnie tylko mamy w tej konwencji zdefiniowane, jakoby tylko kobieta była ofiarą przemocy. Pomija się mężczyzn, niektórzy twierdzą, środowiska konserwatywne typu Ordo Iuris, że wręcz dyskryminuje mężczyzn jako również potencjalne ofiary przemocy, nierzadko domowej. Część z rodzajów przemocy domowej jest wywierana wyłącznie na kobiety, jak chociażby przemoc seksualna, tak? Może tak w 95%. I to kobiety są najczęściej ofiarami przemocy domowej, dlatego ta konwencja skupia się na nich. Ale jej artykuł 2, ustęp 2 mówi tak, państwa są zachęcane przez nas, autorów konwencji, do tego, aby stosować przepisy konwencji tam, gdzie jest to możliwe, również do innych ofiar przemocy domowej, mężczyzn, dzieci, etc. Które znacznie częściej padają ofiarą. Statystyki mówią, że 80% to właśnie kobiety, 10% bodaj stanowią dzieci, a 10% mężczyźni. Pytanie, czy mężczyźni równie często zgłaszają, bo jest to może dla nich kwestia bardziej krępująca, zgłaszanie problemów. Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj jednym ze środków, które państwo mogłoby podjąć, jest większa edukacja i większe nastawienie na kampanie społeczne mówiące o tym, że mężczyzna również może zostać ofiarą przemocy domowej. Krzysztof Bosak, który był dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki, powiedział, że niemądrze jest brać ideologiczne zobowiązania, czyli przyjmować te zapisy konwencji. No tylko, że konwencja to nie tylko ideologia, ale również konkretne, ma swój konkretny wymiar pomocowy. Konwencja wskazuje na ważne braki w systemie prawnym. Gdyby pan kilka z nich wymienił? Definicja przemocy domowej, o której już mówiliśmy, a więc to ta przemoc ekonomiczna, aby znalazła się również w tej kwestii, a więc sytuacja, w której mężczyzna pozbawia kobiety środków do życia, przymuszając ją do określonych zachowań. Przemoc ze strony byłego partnera lub partnerki, to również nie jest objęte dzisiaj definicją przemocy domowej w polskim prawie. Cały ten mechanizm monitorujący, który sprawia, że rząd Rzeczpospolitej musi się tłumaczyć z tego, jak wykonuje konwencję, jak przeciwdziała przemocy domowej, to również jest istotny bodziec. O przestępstwie zgwałcenia już pani powiedziała. Jest jeszcze kwestia tego, czy to przestępstwo nie powinno być doprecyzowane przez usunięcie takich znamion jak gwałt, podstęp, groźba, które są teraz warunkiem zaistnienia tego przestępstwa w kodeksie karnym. Jest więc co robić. Dużo zmian przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Magdalena Dercz, bardzo serdecznie dziękujemy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Gościem Magdy był pan Marcin Wolny, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A w Trójce już teraz Chris Cornell, którego nie możemy odżałować, i do twórczości, którego bardzo chętnie w Trójce wracamy. Nawet wtedy, a może szczególnie wtedy, to już sami państwo wybiorą, kiedy sięga po repertuar innych wybitnych artystów.